Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Wakati Burundi inapokea kongamano la 9 la maskauti barani Afrika, Rais wa Jamhuri ya Burundi anatoa wito kwa vijana wa Burundi kuwa na roho kama ya maskauti wasionungunika wakati wa shida lakini wanaotafuta suluhu. Bei ya makaa yaendelea kupanda mjini Bujumbura kisa ukosefu wa mafuta kama wauzaji wanavyoeleza. Na baadhi ya walimu wakuu wa shule za bweni mjini Bujumbura wanakaribisha hatua ya kuongeza ruzuku ili kuhudumia wanafunzi chakula. Hata hivyo, wanapendekeza serikali kudhibiti bei kwenye soko ili uwezo wa kununua uongezeke. WHO kutathmini iwapo maambukizo ya mpox yanapaswa kutangazwa kuwa janga. Kwa hiyo na mengine, jiunge nasi hadi tamati. Albert Nduwayo anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Bei ya makaa ilipanda mjini Bujumbura yapata zaidi ya mwaka mmoja. Gunia lililokuwa likinunuliwa 35,000 kwa sasa linaweza kununuliwa 75,000 na lililokuwa likinunuliwa 45,000 leo lanunuliwa kati ya 120,000 na 150,000. Bei hizo zinatolewa na wauzaji wa bidhaa hiyo katika mtaa wa Buiza wa tarafa ya Mkaza. Wanataja ukosefu wa mafuta kuwa sababu kuu ya ongezeko hili la bei. Wanunuzi pamoja na wafanyabiashara wanadai kupatikana kwa mafuta. Na mkoani Burundi, baadhi ya madereva wa magari ya usafiri wa umma wanakemea ugawaji wa mafuta yanapopatikana. Waliozungumzia hali hiyo wameeleza kuwa bidhaa hiyo inatolewa kwa watu wanaoipeleka kwa makopo na mwishoni wakauzisha kwa bei kati ya faranga 20,000 na 25,000 za Burundi kwa lita moja na nusu. Wameongeza kuwa hali hiyo ndio chimbuko la ongezeko la bei ya tikiti za usafiri. Wanadai ugavi wa mafuta yanapopatikana uwe wazi. Utawala unaahidi ufuatiliaji mkali wa usambazaji wa bidhaa hii wakati inapopatikana. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burundi, Zeno Nzambimana. Na baadhi ya viongozi wa shule za bweni za mjini Bujumbura wanakaribisha uamuzi wa serikali wa kuongeza ruzuku inayotengewa chakula kwa wanafunzi. Walimu wakuu wa shule Enengagara na Rene Dorape walioongea na Radio Isanganiro wanasema kuwa licha ya jitihada hizo za kuongeza ruzuku kutoka 1,400 hadi 2,000 sarafu ya Burundi, pesa hiyo haitoshi. Wanaomba serikali kudhibiti bei kwenye soko ili kuongeza uwezo wao wa kununua. Na Rais wa Jamhuri ya Burundi anatoa wito kwa vijana wa Burundi kuwa na roho kama ya maskauti wasionungunika wakati wa shida lakini wanaotafuta suluhu. Evariste Ndayishimiye alitoa wito huo Jumatatu hii kwenye kitongoji cha Bungere, kijiji Murago katika tarafa ya Makebuko mkoani Gitega, wakati wa uzinduzi wa kongamano la 9 la skauti barani Afrika. Anaomba vijana wa skauti wa Burundi waliopo katika hafla hii kujifunza kutoka kwa vijana wengine kutoka nchi zilizoendelea. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji. Wakazi wa tarafa ya Mutimbuzi wanatathmini tofauti hatua iliyochukuliwa na utawala kutoa kitambulisho cha kitaifa, hatua ambayo imekuwa ikitekelezwa kwa karibu mwaka mmoja. Mwombaji lazima atambuliwe na viongozi watano wa ngazi ya msingi waliochaguliwa katika eneo ambalo hutia saini kwenye fomu ya utambuzi ambayo anaipeleka kwa mkuu wa mtaa ambaye pia hutia saini kabla ya kuwasili kwa msimamizi wa tarafa. Wanao furahia taratibu hizi wanasema zimepunguza kesi za wizi na utapeli, huku wengine wakichukia taratibu hizo kuwa ndefu, wakidai kuwa zinaweza hata kuwasukuma baadhi ya waombaji kuacha kutafuta kitambulisho hicho. Katika ngazi ya utawala, inaelezwa kuwa hayo yalifanyika ili kuvunja kundi la wahalifu ambao hata waliiga saini ya msimamizi wa tarafa ya Mutimbuzi, Simeo Butoyi. Habari hii imetungwa na Space Caritas Kabanyana, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Bubanza. Na mwanamke mmoja kutoka kijiji cha Nkoronko katika tarafa ya Buhiga mkoani Karusi anawashutumu maafisa watatu wa polisi wa eneo hilo, miongoni mwao baba wa mtoto mmoja, kwa kumchukua mtoto wake wa miezi 9. Hayo yamethibitishwa na watetezi wa haki za binadamu, wakidai kuwa mke huo alifungwa katika kituo cha polisi kwa madhumuni ya kumchukua mtoto huyo na kumpeleka mahali pasipojulikana. Katika ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma Karusi ambayo ilimwachilia huru mama huyo, wanadai kufahamu faili hiyo na kuhakikishia kuwa wanafanya kazi ili mtoto huyo apatikane. Habari hii imetungwa na reporter wa Radio Isanganiro mkoani Karusi, Blaise Pascal Kararumiye. Na kukosekana kwa makocha waliobobea ni miongoni mwa changamoto kubwa kwa maendeleo ya kuogelea nchini Burundi. Maoni ya Cassien Basogomba, kiongozi wa shirikisho la kuogelea la Burundi, akizingatia matokeo ya waogeleaji Beli Kezus Kanira na Rois Eliora Ilishura katika michezo ya Olympic inayofanyika mjini Paris kwa sasa walioshindwa kufanya vema. Anapendekeza shirikisho liwe na kocha wa kimataifa ili kuboresha uchezaji wa kuogelea wanariadha wa Burundi. Na kwenye ukurasa huo wa mchezo, ukosefu wa miundombinu na fedha ni baadhi ya changamoto zinazokumba mara nyingi shirika la mashindano ya Coast Count ama kukimbia barabarani. Silver Nsengiyumva, mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la riadha nchini Burundi, anaongeza kuwa hata wanariadha walioshika nafasi ya kwanza katika michuano ya kitaifa hawapati vitambulisho kirahisi wanapotaka kuiwakilisha Burundi katika mashindano ya kimataifa. Anaiomba wizara inayohusika na michezo katika sifa zake kufuatilia kwa karibu hali hiyo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kuman. Habari za kimataifa. Kwenye ukurasa wa kimataifa, idadi ya waliofariki kutokana na maandamano nchini Bangladesh ilifikia takriban vifo 300 siku ya Jumatatu baada ya watu 94 kuuawa siku moja kabla wakati wa mapigano kati ya waandamanaji na wafuasi wa mamlaka, kulingana na hesabu ya shirika la habari la Ufaransa AFP. Tathmini hiyo inafanywa kwa kutumia data kutoka kwa polisi, viongozi na madaktari hospitalini. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom amesema anatathmini kukutana na kamati maalum kuamua iwapo maambukizo ya ugonjwa wa mpox unaosambaa barani Afrika unapaswa kutangazwa kama janga la kimataifa. Kauli hii ya Tedros inakuja wakati huu mataifa mbalimbali yakianza kuchukua tahadhari kuzuia kusambaa kwa maambukizi hayo, ambayo tangu mwezi Septemba mwaka uliopita yamekuwa yakisambaa kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufikia Julai tarehe 11, WHO ilisema maambukizi 11,000